İmanın şartları. İmanın şartı 6'dır. Bunlar Amentü'de açıklanmıştır. İmanın belli 6 şeye inanmak olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. Bunun için her Müslüman çocuğuna önce Amentü'yü ezberletmeli ve manasını da iyice öğretmelidir. Amentü. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü.